En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Mine damer og herrer, kære danske folk, det er en sort tid, en sort time for Ukraine. Satte du et tændt stearinlys i vinduet i går? Og i dag vil jeg opfordre til, at man hjemme i de danske familier tænder et lys. Blev du grebet af Zelenskis tale til Folketinget? Et minde om dem, der har ofret deres liv for vores fred. Siden den russiske invasion har han via videolink holdt taler på de største politiske scener i Vesten. NATO, EU-parlamentet, den amerikanske kongres, det britiske underhus. Da han talte til briterne, parafraserede han Churchills berømte ord, "We shall fight on the beaches." Da han talte til amerikanerne, sammenlignede han Putins overfald på Ukraine med japanernes angreb på Pearl Harbor. Terrible morning of December 7, 1941, when your sky was black from the planes attacking you. Alle bevægende taler, der giver gåsehud og våde øjne. Jeg kan mærke, at hele verden kan se og høre. I går var turen så kommet til det danske Folketing. Statsminister, ærede medlemmer af regeringen og Folketinget, kære danske folk. Var det lige så storslået og bevægende? Det taler jeg med Nanna Vestgaard om i dag. Hun er retorisk rådgiver, tidligere cheftaleskriver for 5 ministre og har skrevet flere hundrede taler på Slotsholmen. Velkommen i Pilestræde. Nanna, du har siddet og hørt Zelenskis tale til Folketinget. Ja. Hvad synes du om den? Jamen, han er jo en meget kraftfuld taler. Men i modsætning til nogle af de andre taler, vi har hørt ham til de andre parlamenter og til, hvad det hedder, Forbundsdagen og i USA, så virkede den her tale mere rodet, mere sådan on top of his head, hvor han måske han har planlagt noget af det, han vil sige, men meget af starten virker som en meget lang opremsning af det, der sker lige nu, og det, der bekymrer ham lige nu on the ground i Ukraine. Og hvorfor tror du ikke, det er gennemtænkt? Jeg synes, altså der er stort set ingen pauser. Han taler ud i en køre i et meget højt tempo. Og her til morgen blev en af vores sydlige byer ramt. Det var byen Nikolajev. Og oplister en hel masse fakta. Så for mig at høre som taleskriver, så lyder det ikke som noget, der er skrevet. Det lyder forholdsvis improviseret. Ja. Der er ikke nogen pauser, der er ikke nogen lækre rytmer, der er ikke nogen flotte stilfigurer af dem, vi plejer at se i hans taler, og som vi faktisk får lidt smag af senere hen i talen. Okay. Altså, jeg havde jo siddet og ventet på måske den bedste politiske tale i Danmark nogensinde. Mm. Var det det? Nej. Det var det ikke, det kan vi sige meget kort. Mm. Den er jo stadig effektfuld, fordi jeg tror også, at man kunne se på, hvis der er nogen, der har set det, hvad det hedder, live eller på tv, at folketingspolitikerne blev meget berørte, fordi det er jo meget voldsomt, at der er en mand, der sidder nede i en bunker og taler direkte til de danske folketingspolitikere med fuld torden. Han virker meget følelsesmæssigt påvirket også. Jeg synes, han virker hissig, berørt, altså meget intens, den måde, han kigger. Hvordan ser du det? Kan du prøve at beskrive det? Jamen, det er måden, han trækker vejret på. Det er hans stemmestyrke, som er meget intens, som er relativt høj. Han kører nærmest som et maskingevær, får man jo lyst til at sige, også i den her sammenhæng, hvor han ligesom fastholder dem ind i, det her sker, børn, dyr, vi bliver bumpet, bum, bum, bum, bum. Så han er nærmest i sig selv et artilleri af ord. I meget stor del af første del af talen, hvor han når lige at adressere dem, og det gør han korrekt. Og så går han egentlig ud i en opremsning af uhyrligheder. Og så lidt senere i talen, så får han lige bremset lidt mere op og har nogle andre sektioner af talen, der virker mere planlagte, hvor han blandt andet inddrager EU og nogle af de danske kulturelementer. Et af de første steder, jeg lagde mærke til, det var en del af den her opremsning, hvor han fortæller, hvad der sker i Ukraine lige nu, hvor han slår ned på et særligt, det vi retorisk vil kalde patosfyldt billede, der handler om børn, der står langs vejkanten. I vejkanten, at der ligger søndersprængte biler, brændte biler i hundredvis, dræbte civile, fredelige civile, på flugt fra deres hjem. Vore flygtninge i Vesteuropa, vore flygtninge i Vestukraine taler mængder af børn, som bare blev samlet op i vejkanten, hvor de stod ved siden af deres dræbte forældre. Ja, det er jo gruopvækkende. Altså, det faktuelle er gruopvækkende. Hvorfor fungerer det godt retorisk? Det fungerer godt retorisk, fordi han laver det, der vi kalder et retorisk billede. Altså, det er jo show it, don't tell it. Og man kan også show it med ord. Så i stedet for, som andre statsledere måske kunne sige, at der bliver begået overgreb på civile, folk dør, altså 100% abstrakte betragtninger, så går han ned og siger, at der er søndersprængte biler i vejkanten. Børn bliver samlet op, fordi deres forældre er døde inde i de biler, som altså stadig står og ryger. Altså, så vi får enormt meget, vi får i virkeligheden både, vi kan nærmest lugte det, vi kan se det, vi kan mærke det, vi kan forestille os, at vi selv er en af de forbipasserende, der samler et barn op, der nu står forældreløst, fordi at en bil er blevet bumpet eller nedskudt. Så det er ekstremt patosfyldt retorik. Men fremførelsen, den halter. Fordi når man skal levere sådan nogle billeder fra folk, så har de faktisk virkelig brug for tid. De har brug for pauser. Så hvis han havde ryddet ud i alt sit stof, og i stedet lavet billedet med børnene stå, så havde det stået skarpere. Så hvis han nu havde sagt, der stod 10 børn i vejkanten, som blev samlet op af forbipasserende. De stod ved siden af rygende biler, hvor deres forældre lå døde indeni. Men lang pause efter, så havde vi fået kuldegysning. Mm. Fordi så havde billedet stået, ligesom når en god Netflix-serie åbner. Så vi kan se det hele for os, hvor sanser er fuldt udstrakte. Så har det meget, meget større effekt. Så fremførelse betyder enormt meget for, hvor stærke de retoriske virkemidler egentlig bliver. Men selvom han mangler de her pauser, så fik han alligevel publikums opmærksomhed. Ja. Det gør han. Altså, det, der sker, når det er, man begynder at bruge retoriske billeder, det er i virkeligheden, man hjælper sit publikums hjerne. Det foregår lidt sådan en knærække i en entré, at når man først har givet folk sådan et billede, som står, som du ikke rigtig kan ryste af dig igen, så kan vi faktisk også bedre huske de mere abstrakte fakta, han giver os. Uh-huh. Så når han først giver os det billede med børnene, så er vi på, og så kan vi på en eller anden måde ikke komme væk igen. Og derfor så kan han så derfor trække os ind i den politiske del af talen, hvor han så naturligt vil sige, nu skal I jo handle. Ikke? Hvad skal I så gøre? Hvordan er I indblandet i det her? Og lad os gå til et af de steder, hvor han gør det. Sanktionerne med Rusland skal styrkes. Det skal ske solidarisk i den europæiske union. Alle medlemslande skal deltage, og det i Danmark her i dette land, og de grundlæggende principper for EU jo udsprang af København-kriterierne. Hvad er det, han gør her? Danmark. Jamen her får han lavet broen mellem de uhyreligheder, der foregår, og hvordan vores ansvar så er placeret i hans optik. Altså, hvad kan danskerne så gøre? Og det, han har været god til i alle taler rundt i parlamentet, det er at finde nogle lokale ankre, kan man sige, eller forankringer, hvor han holder os op enten på værdier eller handlinger eller historiske betragtninger, som rammer os i hjertet. Og her dykker han altså ned i vores, kan man sige, relation til EU og finder et punkt i EU's historie, nemlig et EU-topmøde i 1993, hvoraf Københavns kriterierne udsprang, som handler om institutionel stabilitet, altså det, at man skal altså beskytte retsstater, man skal beskytte mindretal, man skal beskytte demokrati overalt i Europa. Altså, at det er faktisk forankret i København, og så får han overført til, at så har vi altså også et særligt ansvar for at føre an i EU og skabe den solidaritet og den opbakning, som han har brug for omkring Ukraine. Lad os se på endnu et punkt, hvor han, hvor han tydeligvis har fundet noget, som han tænker er skræddersyet til Danmark. Hvis vi vil bekæmpe det, man i Danmark kalder janteloven, jamen, så kræver det også, at man bekæmper brugen af russisk olie. Alle europæere skal arbejde sammen, og Danmark skal arbejde sammen med alle europæiske stater, alle ansvarlige lande på kloden. Og på den måde kan vi afværge katastrofen. Ja, altså hvis vi bekæmper brugen af russisk olie, så bekæmper vi janteloven. Hvorfor siger han det? Det ved jeg virkelig ikke. Det hænger ikke sammen i min optik. Altså, jeg kan ikke se, hvad han har villet med det. Man tænker, altså, når man ser de andre talere, han har holdt rundt omkring, så har jeg været imponeret over den præcision, hvormed han slår ned i folkesjælen med et par fraser til kendte taler i Tyskland, i Storbritannien, i hvad det hedder, USA. Her ser det simpelthen ud til, altså nu kan jeg ikke ukrainsk, jeg kan ikke forsvare oversættelsen, men det virker som om, han simpelthen rammer forkert. Altså, man frygter, at der er nogen, der har haft til opgave at slå noget typisk dansk op, og det er gået galt ind i Google Translate. Og man ved, at man er imod janteloven i Danmark, eller janteloven som begreb er noget, vi kritiserer, så hvis vi kan forbinde det med Rusland, så er det måske en god ting. Ja, men indholdet hænger jo ikke sammen, så det virker som om, at han simpelthen har nogle kilder der, som ikke har haft styr på deres underretninger. En ting er, hvordan han henvender sig og prøver at skabe opmærksomhed og åbne vores ører. Kom der nogle nye krav eller ønsker til Folketinget? Ja, altså det, som jo også, synes jeg, var godt gået politisk, hvis vi ser, altså man kan sige overordnet, så synes jeg ikke, at den her tale retorisk skiller sig ud med lækre stilfigurer. Men han er stadig dygtig retorisk politisk. Jeg stopper dig lige, Nanna, fordi nu har du sagt det to gange. Hvad er en retorisk stilfigur? En retorisk stilfigur, det er, kan man sige, sprogets udformning. Altså, man kan have retoriske argumenter, men de kan være udformet på alle mulige forskellige måder. Når vi snakker stilfigur retorisk, så handler det om, for eksempel er han rigtig, rigtig dygtig til at bruge den stilfigur, der hedder en kontrast. Og det er den, vi blandt andet ser lidt senere i talen, hvor han taler om det her stearinlys, altså det sorte, den sorte time mod lyset. Det er en typisk kontrastfigur. Han er også god til at bruge retoriske spørgsmål, hvor han siger, hvem er I egentlig? Hvem er Europa egentlig? Og det er sådan nogle forskellige retoriske stilfigurer, der gør, at sproget løfter sig, at det bliver mere effektfuldt og lækkert. Men i forhold til, hvordan du ellers har oplevet ham, så synes du ikke, den her tale var så elegant? Nej. Jeg synes, sproget ofte mest bare er hovedsætninger, der er opremset, hvor vi netop hverken får rytmer eller specielt poetiske betragtninger. Vi har få enkle steder, men kigger vi på hans tale til EU eller til amerikanerne, eller helt tilbage, da han adresserede det russiske folk forud for invasionen, der er vi over på et kæmpe, altså et helt ekstremt kvalitetsniveau. Nanna, det at holde en tale, det er jo også et valg mellem, hvad man vælger at tale om, og hvad man ikke vælger at tale om. Og lad os lige tage et par eksempler på det. Altså, han siger, at Europa må sige nej til russisk olie, men han nævner ikke den russiske gas, som vi ellers har debatteret heftigt i Danmark. Hvorfor ikke? Ja, det tænker jeg, det må der være politiske årsager til, men det virker ret mærkeligt, fordi det er noget, hvor vi virkelig er i knibe. Altså, det vil være et dansk sår, han jager direkte ind i. Og det er jo virkelig gassen, som er en aktuel diskussion i Danmark i forhold til, hvordan kan vi erstatte det med grøn energi. Så det virker også som lidt en skævert, tænker jeg. Kan det være mangel på forberedelse? Det kan det sagtens. Det virker det i hvert fald til i mine øjne, at det bliver en lille smule flere steder i den her tale, lidt for Lasse Færre, hvor han gætter lidt mere, end det virker som om, han har gjort i de andre taler, hvor der virkelig er blevet forberedt til fingerspidserne. Og så noget, hvor jeg også tænker, han måske har forberedt sig lidt til dansk publikum, det er, når han begynder at tale om grøn omstilling. Menneskeheden har brug for at reducere forbruget af fossilt brændsel. Kul og olie skader planeten, skader miljøet, har allerede skadet den alvorligt, den grønne teknologi. Hvorfor er der brug for endnu et argument? Jeg tænker, der er masser af argumenter. Børn dør og brændende biler, og det er forfærdeligt, og frihed, der bliver krænket. Hvorfor skal vi til at tale om grøn omstilling? Jeg synes faktisk, det er et meget smart greb. Jeg synes ikke, det er velformuleret, men det er et smart greb forstået på den måde, at hvis han har rimelig gode underretninger om, hvad der foregår i dansk klima, så ved han, at han har en regering, som har sat nogle meget høje klimamål, så det vil være vand på deres mølle, at han siger det her. Så kan de egentlig slå to fluer med et smæk? Kan de vise, at de støtter Ukraine og accelerere det projekt, de ellers har rejst verden rundt med at fortælle, Danmark er så gode til? Så er det jo faktisk en åben dør, han slår ind der. Ikke? Så på den måde synes jeg, der tror jeg egentlig, det er meget opportunt, at han siger, vi er jo også enige om det her. Det her, det er jo rigtig gode til. Det er jo bare endnu et søm i kisten til de fossile brændsler, at de faktisk støtter Rusland. Så kom nu videre. Og det tænker jeg, at der er masser af partier og politikere på Christiansborg, der vil gribe, og så nu kan de ikke kun bruge klimaet, nu kan de også bruge Zelensky, nu er de endda også ukrainevenlige, fordi vi skal have nogle flere vindmøller. Og så de danske virksomheder, der er aktive i Rusland. Det er noget, vi har beskæftiget os meget med på Berlingske. Han sender en tak til de virksomheder, der trækker sig fra Rusland. Ja. Vestas, Lego og Carlsberg, som siden i går siden i går, skal jeg lige huske at sige. Noget, der lige har meldt ud, at de gerne vil sælge. Vi ved ikke, hvornår. De har bare sagt, at de på et tidspunkt gerne vil sælge deres fabrikker eller deres bryggerier i Rusland. Mm. Men Zelensky nævner ikke med et ord de virksomheder, som bliver i Rusland. Mm-mm. For eksempel Rockwool, for eksempel Eko. Ja. Hvorfor nævner han ikke dem? Det er en gennemgående strategi i det retorik, jeg har set fra ham helt fra starten, også før invasionen, nemlig at han altid frikender sit publikum. Det vil sige, når han udskammer eller han taler kritisk og vredt, så gør han det aldrig med navns nævnelse, hverken på virksomheder eller på politikere. Det vil sige, han roser med navns nævnelse. Han siger, I er gode til det i Danmark, I er gode til det i Tyskland, men han omtaler altid abstrakt dem, der gør noget forkert. Og det er skidesmart, fordi det gør, at alle har en vej ud. Uh-huh. Så hvis han nu tordnede mod Rockwool i den her tale, så havde de allerede fået skidt på sig, kan man sige. Uh-huh. Men de kan nå at melde sig i morgen. Og så kan han jo rose dem i sin næste tale. Og det er faktisk det samme, han gør med, når han kritiserer politikere i Europa for ikke at gøre nok. Så har han også den her abstrakte, hvor han siger, der sidder folk rundt i de europæiske præsidentkontorer, som bør gøre mere, som har ansvaret. Men han siger ikke, Macron, du gør for lidt. Uh-huh. Og det gør, at Macron hele tiden er uskyldig indtil det modsatte bevist, og han kan hele tiden komme til at gøre mere. Og det synes jeg er en enormt smart retorisk strategi. Så lad os gå til slutningen, hvor han bruger en af de stilfigurer, han er rigtig god til, siger du, nemlig kontrasten. Det er en sort tid, en sort time for Ukraine, og jeg ved, at i Danmark er stearinlys et billede på hygge, på et normalt hjemmeliv, og det er et liv, som for mange mennesker i Ukraine er blevet en drøm, som man knap kan forestille sig. Og i dag vil jeg opfordre til, at man i dag i Danmark, hjemme i de danske familier, tænder et lys til minde om de ukrainske liv, der er gået tabt. Hvorfor er det en god afslutning på talen? Det er fordi, at her dykker han jo faktisk rigtig godt ned i den danske folkesjæl. For vi har jo en tradition med at stille lys i vinduerne i relation til krig. Så det her, det er et af de der ting, som han er rigtig god til, nemlig at ramme lige derind, hvor hans publikum er, og aktivere det, publikum allerede er gode til. I stedet for at sige, at de skal være helt anderledes, end de er, og sige, I er rigtig gode, som I er, vi ikke gør det for mig. Og det er jo i virkeligheden det, han beder danskerne om. Han opfordrer jo til en aktivisme, alle kan være med i. Og derved har han opnået at få hele det danske folk som kampagnemedarbejdere på hans side. Ikke? Og var det det, der var målsætningen med talen? Det var i hvert fald en af dem, tænker jeg. At blive ved med at holde os til ilden, blive ved med at få os til at være med i den aktivisme, blive ved med at bruge det ukrainske flag, skrive slava Ukraine og hvad det hedder, post ham, holde liv i hans sag. Så han i virkeligheden får os alle sammen til at arbejde for det mål. Ikke? Så alt efter, han ved jo ikke, hvor meget politikerne vil eller kan levere, men han ved, at hvis Instagram oversvømmes med lys, så er statsministeren nok en lille smule mere presset til at sende ekstra våben til ham. Siden invasionen af Ukraine 24. februar, der har han talt til en række af de vestlige parlamenter, direkte til politikere i NATO, EU-parlamentet, den amerikanske kongres, det britiske parlament og altså nu også Folketinget. Mm. Hvad har karakteriseret hans taler? I modsætning til talen til Folketinget, så synes jeg, at de andre taler har været meget, meget velkomponeret, hvor man virkelig har kunne mærke, at der har været en dygtig taleskriver på. Det virker også som om, altså, det har været veløvet, der har været lækre pauser, der har også været sådan nærmest rekvisit stunts. For eksempel der til EU-parlamentet, hvor han havde det her papir, som han ville lægge væk, som jo, det minder os jo nærmest om Nyrup, der river Anders Foghs bog i, hvad det hedder, Minimalstaten i stykker. Så hiver vi den side væk. Og så hiver vi den side ud. Altså det her med og invitere skuespillet ind på scenen som en del af den retoriske besked. Det har han været rigtig god til. Og jeg så faktisk den tale til parlamentet og fik gåsehud i den situation. Han sidder med det her stykke papir, og han siger... Jeg læser ikke op fra det her stykke papir. For papirfasen i mit lands liv er afsluttet. Nu har vi at gøre med virkeligheden. Vi har at gøre med dræbte mennesker, det er virkelig liv. og så fortsætter han derfra. Det er enormt stærkt. Det er enormt stærkt. Og der bruger han igen en af sine yndlings stilfigurer, som jeg sagde før, kontrasten. Kontrasten mellem at være i papirfase og være ude og skyde. Ikke? Kontrasten mellem før, da vi stadig kunne snakke om det med diplomati, og efter, fordi nu er vi i krig på hans side. En meget, meget dygtig taler, siger du. Og hvis vi ser overordnet på hans taler til vestlige parlamenter, hvilken virkning har de så? De er alle sammen i det, man vil kalde meget høj stil. Det vil sige smæk fyldt med patos, med store metaforer. Altså, det er ikke så tit, at man lige griber til at sammenligne sin nuværende situation med 2. verdenskrig, men det gør han. Han trækker de største, kan man sige, de tungeste retoriske skyts ind for at påvirke lederne nu til at gøre noget nu. Mm-hmm. Men virker de? Det er jo det, der er spørgsmålet, fordi hans ultimative krav, eller hans krav er jo, har været det hele tiden, en no-fly zone over Ukraine, stop for russisk gas. Ingen af delene har han fået endnu. Og han bliver ved, kan man sige. Jamen, det virker jo så vidt, at det er stadig ham, vi taler om hele tiden. Det er stadig ham, nyhedsfladen flyder over med hele tiden. Så han ved jo godt, hvor svær en opgave han er på. Han ved godt, hvad argumenterne i de andre vestlige hovedsteder er for ikke at få en eneste soldaterstøvle ind over grænsen eller i kambolage med en russisk soldat. Så hele tiden forhandler han jo ud fra, at jeg vil gerne have en no-fly zone, men nu sender vi også flere våben, højst sandsynligt. Der er sikkert også nogen, der hjælper ham med andre typer våben, så han måske nærmest selv kan komme tæt på at kreere en no-fly zone. Så ja, jeg vil sige, at de har kæmpe effekt. Kan han blive ved det gear, altså med masser af patos og masser af meget højt flyvende referencer, bliver vi trætte? Du siger, han er overalt i nyhedsbilledet. Bliver vi trætte af det på et tidspunkt? Ja, det er jo desværre det, mennesker gør. Vi bliver trætte af at høre om den samme sag. Så jeg vil sige, hans strategi med at slå rigtig hårdt til den og være alle steder, mens vi kigger på ham, er rigtig. Fordi om en uge sker der måske et eller andet andet. Og så kigger vi et andet sted hen. Så hvis han skal have en effekt, så skal han slå rigtig hårdt, og skal han slå til nu, mens vi kigger på ham. For han ved ikke, hvor længe han har os. Nanna Vestgaard, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Det var så lidt. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen, Sara Meyer og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.